الحديث يا أبي كريمة أبي كريمة المقدام بن معدي يكرب ظهره تنظر أن حديث أبي كريمة المقدام بن معدي يكرب ظهره قال نسمع سمعت نمسكي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع بي ما ملأ بن آدم منادام حججازا ويا ان تشومبو شرا تشي مذار زيدي من بطني kuliko tumbo kwa bwana mtume swalla salam amechukua tumbo kama ni chombo kwa hiyo viungo vyote vinavyojazwa havina madhara lakini kenye madhara makubwa zaidi ni hichi chombo cha tumbo kwa bwana mtume swalla salam anasema ma mala bin adam yani mwanadamu hajajaza uya achombo ama chochenye madhara yenye chenye shari sharran yani chenye shari min batni kuliko tumbo ma mala'u bin adam uyaa mwanadamu hajajaza chombo chenye shari min batni kuliko chombo cha tumbo ambacho chombo hichi bwana mtume swalla salam amekijalia kwamba kikijazwa basi kitakuwa kina shari akasema bwana mtume swalla allah salam katika hadithi hii ya kwamba bihasbi bin adam neno bihasbi bin adam ilifasiriwa hata chini katika kitabu chako kwa kuangalia anasema ni kafiatu asaddu ramq kafiatu saddu ramq yani mwanadamu ni kiasi cha kile chenye kumtosha ika cha kukata njia kama tushaisoma hii katika hadithi ya bwana mtume swalla allah salam inaelezea kwa mwanadamu hana zaidi isipokuwa ni kwamba kile kitu ambacho kilichokuwa cha kumtosha katika yani kukata ile njaa anasema bihasbi bin adam yani mwanadamu yamtosha bihasbi yamtosha mwanadamu kiasi kile ambacho cha kukata njaa tu yani chakula bihasbi bin adam yamtosha mwanadamu kile kitu cha kukata njaa yani chakula ale kiasi cha kukata njaa anasema bwana mtume swalla allah salam ni ukulatun yuqimna sulba ukulatun ukulatun hapa yaambiwa kwa maana lukma tonge ukulatun bimaana lukma anasema ni kwamba yamtosha mwanadamu kitu gani ukulatun tonge tonge hii lengo ni kwamba yuqimna iweze kumsimamisha sulba uti wake wa mgongo yuqimna sulbahu uweze kumsimamisha tonge hiyo uti wake wa mgongo yani kiasi alichokusudia bwana mtume swalla allah salam kwamba mtu akitaka kula basi ale kiasi tu kwamba aweze kusurvive katika uhai ukiacha kula basi bila shaka utakuwa ni dhaifu na maradhi yatakushambulia lakini ukila basi unakula unaijenga afya kiasi ambacho uweze kupata nguvu za kuja kusali msikitini nguvu za kuamka usiku kusali nguvu za kufanya kazi almuhim ni ukulatu ni tonge lukma ambayo itakuwa yuqimna sulbahu itamsimamisha ule uti wake wa mgongo kwa maana ale mtu kwa sababu tu aweze kupata nguvu za kuweza kuishi akasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam fa in kana la mahala na ikiwa hakuna budi fa in kana la mahala kwamba mtu anataka kuzidisha zaidi ya kile ambacho kilichokuwa cha kumsimamishia nguvu apate kuishi duniani fa in kana la mahala na ikiwa hakuna budi basi bwana mtume anatupa formula ifuatayo katika mambo ya kula anasema ale mwanadamu lakini fa thuluth li ta'amihi kwa maana ile tumbo lake ya chombo hicho agawe thuluthu moja kwa ajili ya chakula chake thuluth tumbo lake aligawe thuluth kwa maana moja juu ya tatu one third fa thuluth basi thuluthi moja litoamihi kwa ajili ya chakula chake wa thuluth na thuluthi nyingine lisharabihi kwa ajili ya kunywa kwake yani maji wa thuluth na thuluthi nyingine linafsihi kwa ajili nafsi kwa maana ya kuvuta pumzi kwamba mtu aweze kuhema rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun amesema kwamba hadithi hii ni hasan kwa hivyo anasema bwana mtume swalla salam fa in kana la mahala na endapo ikawa hakuna budi lazima mtu ale zaidi ya kile ambacho kilichokuwa cha kumsimamishia uti wake wa mgongo aishi, basi aligawanye tumbo katika sehemu tatu, iwe one third, thuluthi moja kwa ajili ya chakula, na one third, thuluthi moja iwe kwa ajili ya shawabi, na thuluthi nyingine kwa ajili ya linafsihi, kwa maana mtu aweze kupumua katika hali kama hii. Rawahu at-Tirmidhi. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam pia anatufundisha namna gani ya ulaji katika hali ambayo mtu inaweza vile vile kumsaidia katika kujenga afya yake. Achilia mbali tu kwamba mtu anatakiwa ale kiasi apate nguvu za kuja kusali, lakini anaweza akala lakini katika mlo ambao sasa ziada hivyo, basi aweze kugawa tumbo lake katika maeneo ambayo anahisi ya kwamba hapa sasa nimeshiba, na sehemu iliyobakia kwa ajili ya maji, na sehemu iliyobakia kwa ajili ya kuweza kuvuta pumzi. Kwa ulaji uliokuwa kinyume cha hivi, kwa maana ulaji ambao mtu ikawa sehemu zote tatu, zile tatu ya kwanza, wanthadi ya kwanza, wanthadi ya pili, akajaza chakula, ikawa sasa hakuna tena nafasi ya maji, hili gogoro nalo. Na pengine mtu akajaza chakula na maji, anashindwa kuhema, mtu anakula mpaka ile kuondoka mtu sehemu ile ya wanaita katika meza kule, ile inakuwa mpaka tena ainuliwa kwa jeki. Kwa kweli ulaji huu unakuwa si mzuri, watu wengi hupongezana, bwana fulani anaondoka, fulani bwana, hususan kwenye maulidi. Nimekwenda kwenye maulidi zamani, Sheikh Ali pale aliangalia ni kwamba kwa hakika ulaji wa watu wanavyokula utahisi kwamba naam, ulaji huu sio ulaji alioelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ni ulaji ambao unakuwa hakuna tena ile sehemu ya kuweka maji, na ulaji unakuwa hakuna tena sehemu ya kuweka hewa. Hadithi inayofuatia ni hadithi ya Abi Umama Iyas bin Tha'lama al-Ansari al-Harithi radhiyallahu anhu. حديث أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي ظهر نقال نسمة ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا. ذكر أصحاب سفر موجة يعني سيك موجة ما صحابة ولتاجة ولتاجة نيني ولتاجة دنيا عنده يعني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر موجة ولتاجة ما صحابة ولم تمسلم يعني يوما سيك موجة indahu bimana inda, yani mbele bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, walitaja ad-dunya, walizungumza dunia katika mfumo ambao labda kuisifu na kuipamba. Dhakara ashabu rasuli sallallahu alayhi wasallam, walitaja maswahaba bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, yawman siku moja, walitaja dunia indahu, yani inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Faqal, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema maneno yafuatayo: ألا تسمعون؟ هم لسكليزي؟ ألا تسمعون؟ هم لسكليزي؟ كمان هم سكي؟ ألا تسمعون؟ هل سمع من نهاية مرتاد؟ ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ إيفوني هم لسكليزي؟ هم يوين كمان كلا سكون نقوم بين هم سكي؟ ألا تسمعون؟ يه هم سكليزي هم لسكليزي هم سكي نيني؟ أكسم أبو نمتوم صلى الله عليه وسلم إن البغاضة من الإيمان. أما حقيقة البغاضة يعني فصيل يفتشين قلتك تبتعك وانغليا البغاضة أنا سمع وهي رثاثة الهيئة وترك فاخر اللباس. أنا سمع نيني معنى البغاضة؟ أبا البغاضة ني إلي هيئة يعني فمانا إلي متك ونكانا إلي أو تبتع anaonekana ile dhahiri yake kwamba tayari amekuwa rafafa, amechafuka, amechoka, kwamba mtu utasikia tu anasema bwana fulani kachoka huyo. Sasa katika hali ambayo anaonekana sasa kwamba huyu mtu kachoka, sasa hii ndio bwana Mtume salama akisema kwamba albadhadha tu, kuchoka mtu katika hali ambayo anaonekana kwamba yeye amechoka, na kuacha mavazi ya kifahari, watarku fakhiri lbas, kuacha mavazi ya kifahari na nguo zikaonekana kwamba mtu yuko hoi bin taabani. Hii ndio ambayo bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akaielezea kwa maana ya arrafafa, ay kama albadawatu min aliman, kwamba yani mtu kuwa kuchoka katika hali kama hiyo ni katika imani. Innal babadata, ama kuchoka katika hali kama hiyo aliweza Mtume sallallahu alaihi wasallam, minal iman, ni katika imani. Yani hapa ikafasiriwa tena, yani atakahulu, atakahulu. Wa amma takahulu, angalia chini katika kitabu chako amefasiri tena Sheikh takahulu, anasema qalu, qala ahli al-lugha, wa tuluha nasema hivi, al-mutakahilu huwa ar-rajulu al-yabisu al-jildi min khushunati al-aish wa tarki at-turafa, ni mtu ambaye alokuwa ngozi yake tusema si nyororo, yani kwa maana ngozi yake katika hali ambayo ya kuchakaa, amechoka, yani ngozi pia inaonekana kwamba tayari imekuwa katika hali ambayo sio zile ngozi zenye kunona. Anasema ngozi ambayo ilokuwa kavu yabisi, inaitwa atakahulu. Atakahulu ni ngozi ambayo ilokuwa kavu yabisi, na ngozi hii na mtu huyo akawa ni mtu ambaye ni anasema sababu ya ngozi hiyo, min khushuna kila aisha, kutokana na ugumu wa maisha. Alhushuna yani mtu akawa maisha yake ni very tough, kiasi ambacho mpaka ngozi yake inanyauka, inaonekana haina rutba. Ukimwangalia tunajua kwamba huyu bwana maisha yake sio mazuri. Sasa hii ndio ambaye bwana Mtume SAW akasema watarku rufa, manake na vile vile kuacha mambo ya anasa. Kwa hivyo hii ndio aliyokusudia Mtume SAW, innal badawa, albadawa yani kwa maana mtu kuwa katika hali ambayo ilikuwa ya rafatha, yani ya uchakavu, na ngozi yake imefinyaa kutokana na shida ya maisha. Albadawa min aliman, kwamba albadawa ni katika iman. Albadawa min aliman, na albadawa vile vile katika iman. Bwana Mtume SAW akawa amewaambia masahaba katika hali kama hii. Lakini hali hii vile vile haimaanishi kwamba mtu yeyote ambaye atakaonekana katika hali hii ndio akaonekana ndio mwenye imani. Kwa hiyo isikachukuliwa kwamba kaonekana mtu maisha yake magumu sasa mabara ile imani, ana ngozi yake zimekunjana zile, anaonekana hana nuru, vile vile isikafasiriwa katika imani. Hii yakusudiwa sasa kwa ujumla, yani mtu kuishi katika maisha ambayo yalikuwa yasiyokuwa ya anasa, yasiyokuwa kuvaa nguo za kifahari, ni simple life. Yani hii kwamba mtu anapoishi katika maisha ya kikawaida, hivi ndio anaambiwa yuko katika imani, kuliko mtu ambaye ataishi katika maisha ambayo yalikuwa ya kifahari, au katika maisha ambayo yalikuwa ya kama tulivyosema ya kwamba mtu maisha yake yakawa labda tumbo lake hata hawezi kulijawa. Naam, hadithi inafuatia, hadithi hii ni refu, tutaigawa mara mbili inshallah. Wa an Abdullah Jabir bin Abdullah radhiallahu anhuma, kutoka kwa Abi Abdullah Jabir bin Abdullah radhiallahu anhuma qala, anasema ba'athana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alitutuma bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ba'athana alitutuma bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, au alitupeleka bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa amara alaina, na akatuchagulia kiongozi wetu nani, anaitwa Aba Ubaidah radhiallahu anhu. Wa amara, neno amara kwa maana uamiri. Sasa wa amara alaina, na akatuwekea amiri wetu nani, bwana mmoja anaitwa Abu Ubaida. Huyu ndo akawa ni amiri, yani ile kiongozi wa msafara ule. Na kama hii mara nyingi tunavyosema, kwa maana katika uamiri imeruhusiwa katika masala ya safari, idha kuntum athalathatu, idha kuntum fi safar, mtupokuwa watu watatu, mekuja hadithi idha kuntum thalathatu, mtupokuwa watu watatu katika safari, bwana Mtume SAW mfaliu amiru ahadukum, basi mmoja wenu mfanye kuwa ni amiri. Kwa hivyo sheria ya uamiri katika Uislamu imeruhusiwa moja nafasi yake, mnapokuwa katika safari basi mnamchagua mmoja, bwana wewe utakuwa ndio amiri wetu. Lakini uamiri mwingine wote katika Uislamu haujakubalika. Mfano labda watu wamekaa na kikundi chao, alafu akasema basi huyu ndio amiri wetu. Sheria ya Kiislamu inakataza, hakuna amiri wa kiasi hicho. Bwana huyu ndio amiri fulani, huyu ndio amiri fulani, huyu ndio amiri fulani. Uamiri umekuja katika Uislamu kwa maana ya amiri almu'minin na amiri mwingine huyu ambaye atakuwa ni amiri wa safari. Wa amara alaina, na akatuchagulia amiri wetu atakuwa ni nani? Aba Ubaida Dhahanhu. Anasema bwana Abdullah Jabir ibn Abdullah Dhahanhu, anasema natalaqa, lengo la msafara huo ili tuweze kufanya ambush. Ambush yani kwa maana kuvamia aira. Aira ni caravan, msafara. Msafara wa nani? Msafara wa Makureishi. Lengo la msafara huo bwana Mtume alipotutuma ilikuwa natalaka, tuvamie aira. Msafara gani? Msafara lilquraishi, msafara wa Makureishi. Natalaka, lengo la msafara huo bwana Mtume alipotutuma sisi ili ilikuwa tufanye ambush airan kwa caravan ya manani. Caravan hii, msafara huu wa kibiashara ulikuwa ni wa Makureishi. Wazawadna, na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuzawadia. Wazawadna, akatuzawadia kitu kinaitwa jaraban. Jaraban, jaraban kwa maana ni mkoba ambao umetengenezwa kutokana na ngozi. Jaraban, ijraban, akatuzawadia bi maana akatupa jiraban. Mkoba ni begi ambayo imetengenezwa na ngozi. Begi hiyo ndani yake mintamri, inatende. Mintamri yani jarab, begi ile ndani yake inatende. Na akasema bwana Mtume yani bwana Jabir ya kwamba lam yajid lana, kwa maana hakutupatia ghairahu zaidi ya tende. Lam yajid lana yani bwana Mtume salam hakutupa ghaira zaidi ya tende, hakutupa kitu kingine isipokuwa ndani ya kibegi kile cha ngozi kuna tende ndani yake. Wazawadna jibra, akatuzawadia. Kuzawadia hapa siku zote yani chakula kinachochukuliwa katika safari, hichi kinatumika kwa maana ya zawadi. Mfano Allah subhanahu wa ta'ala katika masala ya hija anasema watazawadu fa inna khaira zadi taqwa, wanapokwenda watu kufanya hija basi wachukue zawadi. Zawadi ni kwamba chakula chao cha njiani wanapokwenda kule, masurufu, kwa sababu zamani ilikuwa watu wanakwenda, basi baadhi ya watu wakifika kule wanaanza kuombaomba, bwana tunakwenda hija mie nimeishiwa hivi na hivi na hivi. Hapana, Allah kateremsha aya akasema watazawadu, chukueni zawadi yani yale matumizi ya njiani katika safari. Kwa hivyo hapa ikaja wazawadna, bi maana akatupa vitu ambavyo vya kutumia njiani, matumizi ya njiani, hususan akawapa jiraban, mkoba wa ngozi, mintamri, watende ndani yake mnatende. Akasema hakutupa chengine, lam yajidna ghairuhu zaidi ya tende hiyo. Ha, bwana Abdullahi anasema, Abdullahi anasema fakana Abu Ubaida, basi akawa Abu Ubaida ambaye alikuwa ni amiri, yu'tina, akitupa tamratan tamratan tamratan tamratan. Kwa hivyo kwa watu naam fulani njo tende moja, kwa hivyo hivi ndivyo ambavyo masahaba walivyokuwa wanaishi wanakwenda katika msafara. Msafara huo wameingizwa na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kitu kilichokuwa zaidi ni tende, tena apewa mtu tende moja, tende moja. Hivi ndivyo masahaba walivyokuwa waliishi katika hali ambayo ya maisha magumu, na bado still walikuwa wakitekeleza amri za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulikuwa hakuna masala mambo ya posho, kwamba mimi posho siwezi kuondoka mpaka nyumbani kiasi chochote, basi wao walikuwa wakipewa tende. Anasema tende hiyo, basi anasema fakana Abu Ubaida yuqina, alikuwa Abu Ubaida akitupa tamratan tamratan, tende moja. Kwa hiyo baba la mtu apewa tende moja, angalia jinsi gani walivyokuwa masahaba wakiishi. Fakila, pakasemwa, anaambiwa huyu msimulizi wa hadithi, kaifa kuntum tasnauna biha, yani nilikuwa mna survive vipi, naishi vipi tende moja? Kaifa kuntum tasnauna, tasnauna bimaana kaifa taishuni, mlikuwa mnaishi vipi kwa tende moja nyi? Fakila, pakasemwa, yani akaulizwa Abu huyu msimulizi wa riwaya, mlikuwa mnapewa tende moja moja, kaifa kuntum tasnauna biha, mlikuwa mna survive yani mnaishi vipi nyi katika msafara huo na mnapewa tende moja moja? Qal, akasema Abi Abdullahi Jabir ibn Abdullahi ya kwamba ilikuwa bwana namusuha kama yamussu sabiyu, mtoto mdogo anavonyonya nyonyo katika titi la mama yake, basi vile anavovuta mush, na sisi ndio tena tunazivuta vile. Anasema namussuha, tunazivuta zile tende au kama tunazinyonya, kama ya musu sabiyu, kama mfano mtoto mdogo anavovuta maziwa katika nyonya mama yake. Kwa hivyo tende moja utaifanyaje? Kwa kilichobakia ni kwamba mtu anaifyonza ule utamu utamu. Kuna aina musuha, tulikuwa tukizifyonza na kuzinyonya kama ya musu, kama mfano vile mtoto mchanga asabiu anavovuta maziwa kutoka katika chuchu ya mama yake, yani tunafyonza katika lugha nyingine. Anasema thumma kisha nashrabu alaiha min almaa, tunamalizia kwa maji. Nashrabu alaiha min almaa, kwa tushafanya tende moja, kusema kweli si utaifa, ukitia mdomoni kachap ushaimaliza na bado hujashiba. Kwa hiyo utakufanya nini? Kwa hiyo kinafanya inatoa mfukoni, watu watafuta maji wanakunywa. Ikenja njia tena, wanaitoa mtu anafyonza, anatafuta maji anakunywa. Hivi ndivyo ambavyo walivyokuwa maswahaba. Thumma nashrabu alaiha min almaa, kisha tunakunywa maji juu yake. Fatakfina yawmana ila al-layl, basi ikawa sisi, anasema inatutosha hiyo. Fatakfina inatutosha, yawmana yani mchana wetu, ila al-layl mpaka usiku. Fatakfina basi ikawa inatutosha sisi. Kitu gani inatutosha? Yawmana ila al-layl, tukisema yawmana kwa maana day, ila al-layl mpaka night, kwa ina maana mchana kutwa anashindia mtu kunyonya ile tende moja na maji. Kwa mpaka siku ya pili tena anafyonza tena anakunywa na maji. Yakfina fatakfina, ikawa inatutosha yawmana mchana wetu ule, ila al-layl mpaka usiku. Wa kunna, na sisi tulikuwa nadhribu tukipiga bi'asaina al-khabat, tulikuwa tukipiga hapa, kwa maana kupiga ni kuangusha na kusudia hapa. Anasema wa kunna, na sisi tulikuwa, na amefasiri huko mbele chini katika kitabu cha kuangalia, al-khabatu ni waraku shajat ma'rufa ta'kuluhu al-ibil. Anasema tulikuwa tukiangusha, wa kunna nadhri, tulikuwa tukiangusha bi'asaina kwa fimbo zetu, al-khabatu, al-khabatu kwa maana ni majani ya mti fulani ambao wanakula ngamia. Wa kunna, na tulikuwa nadhri tukipopoa, tukipopoa al-khabatu kutokana na fimbo zetu, al-khabatu, al-khabatu majani ya mti ambao ngamia anakula, basi sisi ndo tunapuruchua kutokana na fimbo zetu majani yale. Al-khabatu kwa maana ni waraku shajara, majani ya mti. Thumma kisha nabulluhu bilma'i, thumma kisha nabulluhu bilma'i, nabulluhu tunayaloweka na maji, kwa maana tunamiminia maji yale, tunatia ndani ya maji yanapata kulainika lainika ili tupate kula. Thumma nabulluhu, tunayaloweka katika maji, fanakuluhu, baadaye tunayala. Kwa hivyo at least ni kwamba baada ya kuwapuruchua majani yale, kinachofanyika kuchukua maji ni kuyamiminia, kuyalainisha ili wapate kula. Anasema thumma nabulluhu, kisha tunayaloweka bilmai, katika maji, fanakuluhu, kisha baadaye tunakula. Qala, akasema Abi Abdullah Jabir Abdullah, wantalakna ala sahili al-bahri, basi tukaenda katika ufuku wa bahari. Wantalakna, tukaenda ala sahili, sahili kwa maana coast, katika ufuke wa bahari. Sasa tutachoendelea huko mbele inshallah, tutakuja kumalizia siku ya Jumamosi inshallah, tutakuja kuangalia nini kitatujiri katika hadithi hii. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم. نعم. لكن ثم لما تجي أو لما تها تجي لما تها نمسها ليه نعم.